بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بند رابع أن جتجو من رأى سبحانه وتعالى لن يغير من اكسل يوون ادون الله صلى الله عليه وسلم لن بالي نوي الله كو الله وني بالو لن غيم سي نوي لن دوتو فيودي الله لن توبا لن نياغي الله يو الله يافا بكاتو دي من جيادو الله جومرا سبحانه وتعالى كلا بون مباو دا واد كلا كو مباو دا غولودي تاوي اتوبي انيمسي اروتيما جومرا دو كو يافاتوما النبي صلى الله عليه وسلم هرجيني من اتوب دي الله حالي قران نكو جي كيدو ياندوتو فيودي الله الله ايوني دو جيا اما كو وي ايه مون جيا ام فاكتين بي بوناندي دو كو امون ان واتو بيبتو دي واتو دامتينو دي يورماندي الله الله كانيمي ان يافو باكاتو جي فوف ونو الله كانكو ني كفرو باكاتو ني جورمون تود دندانغال اندو بي كاوري وندي او دو اي اوتيلي دانكو فيا كو ييمبي غاندا توب kala tuubɗo e bakkat mum tuubo e laaɓɗo joomira subhanahu wa taala yaafoto allah wi ehe mon gonginɓe allah duttuɗe fewde allah tawa ko tuubgol laaɓgol yiyama allah yaafo bakkatuji mon foof nanna mon aljanna kanko joomira subhanahu wa taala o reggodiri ɗo an bakkat ma so yaafama tan ka natawo aljanna e nder oɗo aya ɗum noon jeyaɗo allah kanɗen ko tuubde duttuɗen fewde allah nimisen ko ɓenni banggal gueɗe bonɗe fiɓen haqiqa wonde e duttata ko gueɗe bonɗe ɗe gueɗe bonɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam e meɗi namnade bakkatuji ɓurɗi wawde halkude foof o wi ko rendinde allah woni goo ashirku billah caggal mum kanko sallallahu alayhi wa sallam o rewni hen ko mbilewu ɗum noon yewtere men hannde ko ɓuuri hewde ma ya e banggal mbilewu hoko woni mbilewu hol ñawore bilejo walla waage walla fiɓirbaji e ɗeɗo gueɗe daraniɓe ɗeɗo gueɗe noon windudeɗe noon e haalde ɗe so pulaar mum so ɗemgal wawi wonde foof so arab mum foof mbilewu ko mbilewu tan hol sababuji bani adama julɗo hani ƴettude o rentoro banggal ko wiyete mbilewu haadema guila yettakima yani hoko kanɗa wadde tawa mbilewu nanggatama tawa sa gollama fewata sa waɗanama tawa nanggata sa dabarama tawa heɓatama tawiɗen gueɗa welsindima kadi ha mbilewu yanema a dabarama hoko kanɗa wadde kadi ha iwa e ma ma en kal ɗum hol ñawore bilejo ne l'islam hoko wi yo bilejo to hani waɗede hoko hani waɗede ɗum woni jeeɓe allah yewtere men ko ɓuuri hewde yahade ko ɗeɗo gueɗe ɗum noon annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko hirjini en tuubi goppen gueɗe bonɗe jomira subhanahu wa taala ne ko noon wiye nder qur'ana deftere makko ɗum woni ayaji kalɗen ɗo ɗe ina jeeya e charɗiji tuubde ganduɗa toñangueji dokkita jomum en yani tawi won toñanoɗo mumma toñoɗa jafnoɗa ɗum guila e nder aduna he annabi sallallahu alayhi wa sallam wi man kant indahu mazlimatan li akhi falyatahallal minhu alyawma qabla an yati yawm annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala ganduɗa joguiɗo toñangue musidɗo mum waɗa feere daktina guila ɗo e oɗo ñalawma ko iɗide ñalawma ne ara tamma ala tanka ala toon yoɓirte tan ko moƴƴi walla bon ɗum noon jeyaɗo allah tawi an noon ko goful allah ngol mbaɗɗangol yowiti koye toñangue banggal wonmo dufɗa ƴiƴam walla wonmo ñamɗa jawdi mum walla wonmo jamfiɗa awa ɗum ɗo foof kanɗa ko dartude jomum yo yaafoma tawi ɗum ɗon ɓoccitima walla jomum a yiyani ɗum walla mayi ndu anoɗa jomum ko heewi yamama jomira subhanahu wa taala yaforma ɗum ɗon gati hollama innal hasanat tukaffiru seyyiat جمرات يوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون onon fo duttude fewde Allah dennangal mon e himon gongin be Allah bela ma on male ndaka Allah sinnodir do kadi malal fawndir koy tuubde wana min kay mbede ri ko wili gam tam mbede wada ko boni jamma nyalama a ha damni kadi mojjere annabi sallallahu alaihi wasallam wi al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut woni jojdo ko on eltudo hore mun gollani ko woni caggal mayde woni donkudo jaas ko baddo ko weli dum ina rewindi belade fittaa na woppi diina mun e jamirooje Allah ina woppi ganda jamirooje Allah rentaaki kadi Allah kadi ndamini to Allah don ganda yelaaji mo non jaado Allah andu joomira subhanahu wa ta'ala habbonir malal koy tuub Allah yi wa tuubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun ndaka ko tuub do woni malate do kanyum woni ganda malaado tawi kay a tuubi a rewni a tuubu e ma imanagal e golle moƴƴe joni a tuubi a ruttima hankadi ko golle imanagal tan e golle moƴƴe Allah momtanma bakkatuji bannoɗa ɗi foof o wossitoɗi o watta ɗi moƴƴi honon Allah wirata suratul furqan Allah haali toon bakkatuji mawɗi o haali hen shirku billahi e warde hoore e wadde jina Allah wi kala golluɗeɗo gueɗe natan jeygol awa joomiraɗo wi illa man taba sona on tuubɗo wa amana o gonɗini Allah wa amila amalan saliha o golli golleji moƴƴi fa ulaika yubaddilu llahu sayi'atihim hasanat Allah ko ɓe woni ɓe Allah wostitanto ɗumen ganda moƴƴi ɗi Allah wi rokka ɓe ganda moƴƴi itta ɗon bonɗi ɗi suratul furqan ina jeeya hen kadi ha joni sababuji tuubde ganda ko Allah jaɓanto ha joni tuubu e ma lorlikinoɗa fewde Allah ñagoɗa Allah yo Allah rokke peewal yo Allah rokkude hawrude e gonga ñagoɗa Allah yo Allah moƴƴe ma banggal tuubde yo Allah rutto e ma ha tuuba kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi wa laqad akhadnahum bil azabi o wi heefereɓe nde o nangiriɓe lebte nde fa mastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun o wi ɓe jankinanaki to joomiɓe ɗo ɓe lorlikkinaki ɗum addaniɓe halkade sinno ɓe jankininoma walla ɓe lorlikkinoma ndeka ko hunde wonde ɗum noon jeeyaɓe Allah ɓalle Allah yamiri men yendu oromo Allah wi uduuni astajib lakum nodde kam mi notanoma suratu ghafir Allah wi wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tawi jeeyaɓe ɓe namnima tawi mbeɗa ɓalli walla ko mbeɗa woɗɗi ɓe gewno doole wiɓe komin ɓadiɗo min ujibu dawata da'i mbeɗa noto duwa o kala nodduɗo kam charɗi noon ida da'ani tawi joomum noddi kam e duwa mum tawi noon a noddi leliɓe genale andu an kam a hawrani hen leliɓe genale wiya ko ya du ana ɗumen kono a du orta ko ɗumen annabiji wi sen jeehi genale sen jottimi en mbi assalamu aleykum ahla diyara min almuminin hay sa wi kisal Allah yo wone mabɓe a duwanimaɓe anne yagol ma genale hoko nafi nafima a yi toon laakara a yi toon ganduɗaɓe gondunoɓe Allah leli toon ciftora laakara ɗiɗo fayidaji woni ko heɓete e juuro yaade ha joni genale ndu anoɗa mayɓe ɓe an hoorema ciftora laakara ganda ɓoyata ko ɗo battinta beelema ɓerde ma nattu yorde annabiji wi kuntu no haytukum an ziyaratil quburi fa zuruha fa innaha tuzakkiru l akhira mi haɗino moon juuroyaade genale arwande l'islam annabijo haaɗiɓe juuroyaade genale wonno nden ɓe mbay kono waya joni ni so yimɓe jeehi genale gonata koye ñagade mayɗo o nandu oro mayɗo o no ɓofta leydi nawa galleji annabijo haaɗiɓe ɓe jangi qur'ana e tawhid sa ƴeewi qur'ana fof ko tawhid woni hen Allah no holla kanko goto du orte Allah wi duwaw ko dewal Allah uduuni astajib lakum o wi inna alladina yastakbiruna an ibadati ay mawnikiniɓe rewdimi ɓe kala mo du orta ko Allah mawnikinima rewde Allah kala du ortoɗo hunde no wadda e Allah a yi mushrik ɗum noon jeeyaɓe Allah annabi sallallahu alayhi wa sallam wi mi haɗino moon aɗan joni battiyade wonno hankkadi omo andi soɓe jeehiɓe du ortako to mayɗo o wi jeehi ne waɗi nafoore gati ina siftina moon laakara sa yeehi kadi ndu anduɗa maayo ɓe an siftinima laakara kadi an hoorema ganda ɓoyata a wattinan ɗo ene jeeya kadi ha joni ganduɗa tuubuya sababuji ganduɗa ina jeeya sababuji ko tuubde addanta bani adama foccade foccoɗa e tuubuya he gonda e yimɓe moƴƴuɓe ƴeewa aɗa ñamtina golle mum e moƴƴa tawi mbiɗa neɗɗo ko moƴƴo ñamtin golle makko goɗɗituɗa yimɓe bonɓe ɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam meɗi wiɗe almaru ala dini khalili fal yanzuru ahadukum man yukhalil o ngande bani adam won tan koy dine sehel mu sayi ne do andatan dine mako accu haw yalta so kala mo artidi anduko onon andi dine annabi sallallahu alaihi wasallam wi mathalul jalisi salihi wa jalisi su'i ka sahibil miski wa nafikhil kiyo annabi sallallahu alaihi wasallam wi jododido mojjo no wade jododido bondo no jogi do parfum ene yaa ene lati e uranteeri e oro no jogi bifirde mun na wutta jaygul safar annabi sallallahu alaihi wasallam rokki do misal sa joodi ma sera ganda jeyo parfum uranteeri o jonjoni keba uranteeri sera makko kam hayso ganduda a sodani han kam heban hendu wel walla cioda hen walla rokkuma hen sa da woni sera makko kay ko hendu wel tan gonduda an kay himmi ala han kadi gojaala jorodido bondo annabi sallallahu alaihi wasallam misri mo gono gutto o safar ha tengdi kam gutto o sigret jonjoni o suma wuttima walla adda ma ciurki lukki walla adda ma hendundu feewani den nyaagi yalla yalla hebbito banu kullir e mbiren bangal ko yuwite e mbilew handen way saktaade en anda hande gede kewde na golle taw fo ko mbilew yimbe na moggiti tan inde gonde taw ko mbilew labdo cer من فنظرا لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة يوغا يمبه ان ندي توغا دي مبي اها سافروبه تاو الله كوب غولدا سونا مبيليو ولا واغي ياغال ولا فيبر باج ياغال اكو نان ندي ده انو مباي سريتا ده هاندي غاليجي من اكودور من غوريم تاو الاسلام نون واي ساتيند نو واي حد نو واي رينتيند الاسلام كو غالي وادي سادا ناتا هين يعني بيتا كو دومدو الاسلام كو جابتا دومدو دومدو kono aha beda l'islam beda to wilebe beda to fibir baaji beda to ganda fof l'islam jabata dum don dum dem ballino jomira subhanahu wa ta'ala awa en kala hen ko yewiti e bangal labde redu labande allah sayid labande allah kala dine allah ha feña tawa da fawi e allah wi annabi jubi annabi sallallahu alaihi wasallam jomira bi muhammad qul wi hadhihi sabili min de law lam nani hakun law al annabi ju ad'u ila Allah ben nodde yimbe fewde Allah ndek en fami kam lawol annabi jo labi wobbe cierti annabi jo noddan no yimbe ko fewde Allah ndek wana noddudi fewde hore mun ngari ngadde yidam nafam batam annabi jo meeda wiide non ala basiratin ana wa man ittaba'ani annabi sallallahu alaihi wasallam wi meeda nodda yimbe fewde Allah e do dadil labbe cer min e kala keddo tagalam tawidan ka keddo tagal annabi jo sa darima nodde yimbe ada wajo yimbe biyata be ko golle dine Allah ndewi Allah goto ndoro de Allah goto batire Allah bakkire de Allah awa ko dum do woni ganda ko neddo hani halanda yimbe wonno dine ko lam redu bangal Allah taw ndokka haqqi Allah o e haqqi jiyabe Allah dum woni haqqi nelaado sallallahu alaihi wasallam haqqi ardibe dine l'islam haqqi julbe fof dum eden pennina hande ganda bone mawdo mo ganda ina sakti hande hakkunde wiobe ko julbe jayimbe hebe na jogiti ko wona e jomira subhanahu wa ta'ala jayimbe hebe na golla gere tawde be lundi hen yamirore Allah yamirore nelaado sallallahu alaihi wa sallam man jabe Allah ere mbiya ya juzu tadawi bangal safraadul islam hadani dum don na dagni safar julu no wawi ummaade yahta docteur safru ma nyawuji gonduda ñaw gondo der o sayi docteurbe kambe be ganni be gollirtani dum don nambar ala hen ngati mbadatama ko dum do radio be jiawa tawi do hani ko opirede opirede hay do hani ko passede passede tawi hani sekede seke so ñaw dadi gonduda ko wawi wonde fof njahay dum don l'islam ina dagni basi ala hen ina anda dum don ko sababuji dagidi nangude sababu dagido non l'islam hadan dum don kadi dum hatta kadi juldo wakilade Allah ngari jomira subhanahu wa ta'ala kanko tellini nyaw kanko tellini kadi ha joni safara joni andi safara o gandudo majjidu majjudu annabi jino hollirima na hadith celludo kono pamen ganden Allah kanko gede de o wiyan chafroro de o wadani hen ko harmi kala hunde de o harmi ne do men den hunde nyawnan men safrata fala yajuzu lil marid daganta ko neddo nyawdo ndi yahata to bilejo nodditto do gandal birnindi tawi tan ayi neddo e nodditto gandal birnindi awa ganda kam on ko penowo ko bilejo yaade to makko hunde fo dum buri bonde dagota ko kadi gonjina ko halam mako ngati ko be kalade ko wite ko rajman bil ghaibi ko weddade ni biretan ko be urnyoto tan walla ni wobe hen gollita ko jinneji be ngadde jinne on yani be jogi peje no be jirudirta jinneji sedaneji he ha be mallino be an danya ko kalni be yoga gedde be jidi be do ina anda sare l'islam holli nyawar mabbe tan ko kefragal e majjere don kay to be jotti noddidade gandal mirnel do hol dalilu rawa muslimun fi sahihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما النبي صلى الله عليه وسلم نو أرد أور حديث مسلم يلتين أو أن النبي جو بيكا لغردو يتيمو نام نيد آمو هوند أندو جول دي ما جبتا كبال دي چپن دي النبي جو من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد hadis abu kebrado abi hurayra to annabi ji kala gardo e wage dum woni bilejo o halam ma hunde jabda andu an kay a yeddi a woni kefero a yeddi ko tellina e do muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis man gando da abu daud kharaja ahlus sunan arba hakim wa sahata hadith tahsih hadiso to hakim to annabi ji to man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu ma yaqul fa kafara ma uzila muhammadin sallallahu alaihi wasallam تلك حديث كبران عمران بن حسين رضي الله عنه قال هو النبي صلى الله عليه وسلم جيا كيمن كاي كيتين تود يعني كيتو تود ولا سو ياما ددو هوندو كو هيتاندي اومو جابا ولا جاهوتو ميليو ولا كانغو هار ماكو اومو ويلا النبي صلى الله عليه وسلم تي ادا ويلي ولا ادا ويلا النبي جو يا جيدا كاي جول بكاي tawi are wage halani ma hunda jabi ando a yeddi ko tilina do muhammad sallallahu alaihi wasallam dum non bandirabe e der de do hadiseji celludi woni hen hadgol yaade to beedo e yeru mabbe namnaade be gonginde be woni hen chapoje mawde dum non deka jom galleji ardibe e yimbe ganda mawbe jom wuroji kala jogido dole e laamu sembe hani ko hadde beedo bedo kan ko yaltinede ciudi he jaltine galleji he ko be gollata ko mojjani jom galle hani ko toppitaade be esgo mun hula Allah nento da nanu bedo der galle ma ngati ko be kalata ko ko addu tan muskila e bonande e fitina ngati saari ma mbi kala ko gadduda be jogani dum kambe safara timobe kala ngarda be ngarno ngone halande be kalnuma ka halani dum woni gila toɓɓoɓe ramli en ha e ko wona ɓen ɗum noon jeeɓe Allah hande sen ji oɗo zaman mo gonɗen ɗum ɗon wawi hewde no saritori ha woɓɓe natti suuɗarni hani e nder jereji awa ɗum ɗo ko hunde hulɓininde ɓeɗoɓe kani ko yeddede yahoɓe mabɓe kani ko haɗede ɗum noon yoga yimɓe mbiya an ha yimɓe hewɓe ɗina jaaha toon wona kewal woni pewal fa innahum juhal la yajuzu ta'sibihim yahoɓe ko majjuɓe wiide ne ñimtina han kadi ɓayri oɗo ne heewi yimɓe tan min ambeɗe yaaha toon annabi sallallahu alayhi wa sallam haaɗi men yaade to wileɓe e namnadeɓe e gonɗinde ɓeɗo ko hefereɓe wonno ɓe nodditi gandal mbirnide ɗum noon ko wutte Allah wonno ɓe mbi eɓe ɓorno Allah noon wi wutte makko kala mbiɗo no ɓorno ɓe poɗodiran mo Allah foɗodiri fo yahan less ɗum woni ko jeeta bileji koko hoyi koko jaasi koko oyi berude ala valeur no wawi foof kala no wawi irdude Allah la yuflihu sahiru haysu ata bilejo maletage to ayi urudu fof hay so are wuro jewada ko ngala ko ngala yon jaspon yimbe jaspe ko to moggito ina wada bonande bilejo wi ko ina wawi addude torla e neddo ina wawi hunchude kadi torla alla wi e der qur'an wa yamsaka allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu allay so torla are ma he goto hunchata sona allah dum non jewan sababuji de allah dagni di mada nyaagodo allah melama allah hunchane Allah wi so ganda ha jono addani ma nafora hay goto wa wadirtinde dum non kadi bilajo koko fodondirdo e Allah kadi o do nokku ne ka ngandi ko bilajo fenata ngari sinnon jogino tan nafore no wa yitude birnindi yahan tan asuya pade leedi jamanan ha yewi kangeji nawa galle mun tawa hay goto halnan kon dum do fonno yimbe be ko wembe ko wembube hatta ha jono wombe ganda Allah wadi ina jabi be jawdele mun na pirto ton en moli Allah nyaagi Allah hibbito en dagonta ko jebbilido Allah kay awan jaha be do be bima be ngoni ko safrudema e be jogi ton ko wiete talasimuji wallahi be jogi ton ha joni inde walla gede kawnide godde taw fo ko bilewu tan e jibuyaji e peji kala bilido dum do kay dum welma ando awalli be do ganda bonande mabbe do keferagal ma كما لا يجوز ايضا لاحد من المسلمين ان يذهب اليهم ليسالهم عمن سيتزوج ابنه دغتا وكدي غوتا جبلي بي الله هاندي نو وياني يادي تو بيدو ادا نامنو اها بيام يونتي ديوغال كون مامي ياهاتو بيدو يبي جياوانام ولا غاندا بي نامنو كو وني حكون بيدو رسندير بي ديدو سو بي ديسندير هوكو هبتي هن دادو غيري كالا بيدو نا حالا هن كو فنو walla bangal be do so be cierne walla be maldane walla dum do fof ko gandal mirnide hay goto anda sona subhanahu wa ta'ala non jabe Allah ganne bilew ko gede de Allah harmini ko keferagal honon Allah wiire der Qur'an ne wahalno hala malaikaaji di to suratul baqara Allah wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur oy be gandinta hay goto bilewu o sona be biya minen de ko min jarabuya wonande mon wato keforide Allah wi fa ya'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi e be gandino e ben ko be tirdirta hen hakkunde ganda gorko jom suudu mun dum woni bilewu ko gollata kono Allah wi wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah hay goto be baba turlirde hen sonande Allah yamiri fo ganda ko kattande Allah nawtirte wonno ko Allah tagi torla o e mojjernde fof wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah wi be jangobe bilew e lasrar e badin be jangatande ko torla tabe nafore Allah hen heewi yimbe kangama battede do gede heewi yimbe ganda aduna mun en lakar mun en fo perdi battede do gede Allah hali gonga Allah wi walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq be gandi co kala kay cubiru de do hunde awa yo jomun andu kam la kara kama hebata ton gedal Allah wala bi sama sharu bihi anfusahum law kanu ya'lam koni warkas boni de ko be gustitani ko e mabbe sinno be ganduno nangu dine Allah jowito do Allah nyaagoda Allah gullito do Allah so hunde hebi ma nyaagoda Allah sa hebi yaajena jetta Allah jowito do Allah tawi a wustitima dum don yaade to bilejo an kala ko woni gojama kala ko himme ari kala ko haaju ari sa majjirama sa ganda haaju hunde fo an kuttata ko to bilebe e timobe gudima fonje hi kotoni ma daweje ma dobbe ma fof arukiri en moli Allah hono no waya hande ni non jabe Allah gande de do ayaje de Allah haali der suratul baqara e de labtini cer wonde bilejo ko kefero bilewu ko kefero awa mbilewu kadi moƴƴere ala hen gati ɓe jogi ko ɓe cernira ganda yimɓe resodirnoɓe konoon kadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o haali kadi wonde torla mabɓe ina mawni ɓeɗo ganda wonno ɓe jahata koɓe pena ɓe punta yimɓe awa Allah holli kadi gandal ngal ɗo hoto ɓe keeɓi ɗum joni ko musyrikina en ko handani ɓe jaaha ɓe dokka ɗum ɗon yimɓe ɓe haqqillaji mum en timmani fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil enen de mbiya heji men Allah tare bakkilteedo so Allah ko non kadi der ay o hollinde ko jango o bilewo o jangi ko torlata mo tan nafore Allah hen Allah wi gedal kay o ala dum bangi Allah eden gandi kay sappore mawde kay diwata do dum do kay holli perde kay ko do wawi hadde aduna ila akara fof wonno Allah holli wonde kambe ko ben jeeyi ko e mabbe ko buri jeesde ganda e cogguyal jaskal tawi a yeeyi imanagal ma e diine ma e neddaago ma fof batte ka kon aduna dum wadi joomiraawo subhanahu wa ta'ala ñingi be feli be Allah wi wala bi sama sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamu koni boni ko be ngossati ko e mum ko be ngossiti ko be jeeyti ko e mabbe sinno be ganduno suratul baqara aya batto wa temedere aya jidi eɗen ñaagi joomiraawo subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu men hisna men e kala bone ganduɗa worodde wileɓe e wageɓe e ko wona ɓen mushawazina en eɓe jogui inɗe goɗɗe nasalu subhanahu wa ta'ala an yaqi al muslimina sharra en ñaagi yo Allah dandu jogoɗin ɓe Allah bone ɓeɗo Allah wurta joom galleji ɓe joom wuroji ɗi e lamɓe ɓe ardiɓe ɓe e hadde ɓeɗo e riwde ɓeɗo ɓe ɓittude ɓeɗo wasa rokkadu ganduɗa awa yo mbaɗ bonandeji mabɓe ɗi ha jeyaɓe Allah pofto e bone mabɓe e golleji mabɓe ganduɗa bonɗi kanko joomiraawo subhanahu wa ta'ala kadi o sarinani jeyaɓe makko hoko kaani wadde pour nde an to mbilewu tawa bileejo wawa torludema awa kadi so bileejo kadi waadi kadi dabrudema kadi torla mum yettimama kadi hoko kanɗa wadde ha iwa e ma Allah addani men ɗum ɗon pour yurmade men joomiraawo subhanahu wa ta'ala moƴƴere makko yurmade awa o addi ɗum ɗo fof pour ha neema makko timma e dow men tawa julɗo han kadi a hato jinta to yaade bileejo a yaha hato jinta ganduɗa awa honɗeɗo Allah rokki men koyeɗen nden toro ina anda de l'islam arde yimɓe fof koye wileɓe kuccanno mo ina ɗanno koto bileejo saɗa maha galle koto bileejo saɗa resa koto bileejo joni noon l'islam ari nde ɗeɗo gueɗe fof bedda ladde Allah rokki men ko kanɗen wadde saɗa ɗanno ko kanɗa wiide saɗa yalta galle ma mbiya Allahumma inni a'udu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhal aw yujhal alayh اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطئ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال عند بلا جهات نودن عند أكال اسمه بيأي الله جواما بدا نياجما بدا مولما هتم مجد هتم مجنياد هتم فرقت هتم فرقتاد mbeɗa ñaagima joomiraawo subhanahu wa ta'ala koye indema jaltumi koyema mbakkilimi mi ala doole mi ala peeje ɗangal am he sona ko mbaɗanɗa kam e Allah jooma mbeɗa ñaagima e ngal ɗo ɗangal ɗiggere kulol Allah e gollude kala ko ina welma kala ko aɗa yiɗi e Allah newnanam ɗangal am ngal kala ko woɗɗedi e tampere ko woni hen fof ya newnanam ala fof ko newi sona ko Allah newni so Allah newnanima ɗangal ma a yahan ɗo hato leydi haɗi garta tawa hay batte a waƴanni so Allah noon ittanima ɗangal ma hayso kilo ɗiɗi jaaɗa cikkatama taw ko tampere adunde fof a heeɓi ɗum noon ndeka bileejo natti heɓde men gueɗal seɗen ɗanno ko ni wiya yi en mbi kono sa yeehi to mabɓe mbima ahan a addan ɗum ɗo saɗa yaaha sa yettoyima ko ɗum ɗo sa arti ko ɗum ɗo saɗa yaaha ko saɗa yalta galle ma peele ma yo nokki yo waɗandani yo ganduɗa ɗum ɗo sawe botaji ɗum ɗo yo waɗe paquetaji ɗum ɗo yo waɗe potiji an kadi golle tan sirku tan golle nefniɗe goɗɗe nan hen welani hay haalde nabiyu sallallahu alayhi wa sallam holli men kala ganduɗa ko eɗen jondiniro dinil islam oɗo holli men kala ko eɗen dandoro ga wileɓe saabu neema Allah e moƴƴere Allah e timmugol oɗo diine e fewde oɗo diine hato jinani e bileju ko hono noon kadi tawi bilewu kadi batte welsidarema wileɓe ha jottinimam par ce que hollama bilewu walla dabari heewi nangude awokno tawi a welsidima ko hon noon kadi en mbawi kadi yandinde ma hay torla mabɓe ni tawa hayso wona welsidare nde kono fo Allah holli men ko kanɗen molorade joni noon tawi koko dandortoɗa bilewu haade yandema wattu hakkille heeɗo hunde fof ɓuuri nafde bani adama ko aɗa ganda ko mbiyata aɗa ñawdoro ñawdugal ngal l'islam yamirigal ɗum ɗon ko zicruji ɗi Allah sar'ini nan toon e duwa wuji e molorɗi Allah ɗi annabijo holli men ɗi Allah holli men e nder Qur'an ɗum